کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت د دې آیات ربط د ما قبل سردار دا دویم حکم سیاسی الله تعالی ذکر کوي د پاره د حفاظت مالونو او ربط د ما قبل سردار کله چی ورثه د مقتول اغا د غیر پاره د قصاص د اخیستلو حق حاصل دی نو کله چی ورثه مقتول وای چې مونږه قصاص اخلو نو هغه قاتل ته مرگ نږدې شو کنه هغه به وجلې کیږي نو کله چی وجلې کیږي نو د وصیت حکم به سر راغی ربط بالکل آسان دی مخکې د قصاص حکم شو نو که ورثه د مقتول په دې باندې متفق شي چې مونږ د قاتل نه قصاص اخلو نو چې قصاص ته اخیستلې کیږي هغه مرگ ته نږدې شو نو اوس پسې مسله د وصیت راوړله چې که څه وصیت مسیت کوي نو ودی کی ځکه چې اوس قتلېږي هغه کتب علیکم پرسکل شوی دی پتا سبان دی اذا حضر احدکم الموت کله چې رانږدې شي او تن ستاسو ته مرگ د دین مراد دا اذا حضر په معنا د قرب سره دی مخکې لدې وضاحت بیان شوی بار بار یا د دین مراد چیرې اسباب د مرگ تی مراد دی غرایب تفسیر دغه لیکلی دی او تفسیر جلالین دغه ذکر کړی دی نو پرسکل شوی دی پتا سبان کله چې رانږدې شي او تن ستاسو ته مرگ ان ترک خیرن نو کپرې خودلې وی اغه مال نو پاغه باندې څه شی پرس شوی دی قل وصیت او وصیت کول لیل والدین مور او پلار ته ول اقربین خپل خپلوان ته بل معروف په شرعي طریقې باندې بل معروف په شرعي طریقې باندې د خیرن معنا مې توکل مال دی ذکر خیر نه مراد چیرې مال تی مراد دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په حواله باندې وای ان ترک خیرن ان ترک مالن کله مال پرې خیو ابن کثیر دغه معنا ذکر کړی دی دا عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما په حواله باندې صاحب اللباب په خپل تفسیر کې دا خیر اتمانی ذکر کړی دی دا خیر اتمانی خو دې کې ته مراد څه شی مال ته مراد دی نو راغه تفسیر ځان کتلې شي اد دمشقی په اللباب کې تفسیر دی دا اللباب په نوم باندې نو دا خیر اتمانی یې ذکر کړی دی دې کې دا خیر نه مراد مال دی او تاسو مال چې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی نو کله چې چاته مرګ را نږدې شي نو پرځې په هغې باندې وصیت کول لیل والدین خپل مور او پلار ته ول اقربین خپلو خپلوانو ته بیل بالمعروف په شرعي طریقه باندې دا مسله دې سره زده کیا دا قرآن کریم دا درس تاسو ته ما مخکې ویلی د بر دې لپاره کو چې په دې باندې مونږ خپله زندگی تیره کړو او په دې باندې مونږ او تاسو عمل وکړو دا وصیت مسله په دې ځای کې راغله ده بل ځای کې به هم ان شاء الله دا راځي بل ځای کې به هم دا راځي دې ځای کې راته معمولی خبره کومه او دا بل ان شاء الله ډیره پیدا در کې د خپلې ذمې د ادا کولو لپاره دا خبره وصیت چیرې وکړي تاسو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وای دی یو مؤمن مسلمان دا حق نشته لري چې هغه دوه شپې تیرې کې او هغه د ځان سره وصیت نه لیکلی یا خپل اولاد ته دغه وصیت نه کړي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د مسلمان دا حق نه جوړیږي چې دا د دوه شپې د تیرې کې چې دبکې دا وصیت نه کړي خپل اولاد ته یا د سره وصیت لیکلی شوی پروت نه صحیح حدیث ته بخاری د مسلم حدیث ته اوسه خبره تر اعظم دغه سی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وای کله چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دغه حدیث واوریده چې د مسلمان دا حق نشته چې دوه شپې د تیرې کې په دبانې لا د ځان سره وصیت نه لیکلې نو د دې حدیث دا وریدونه ورستو وای ما چرته وای ما مرت علی لیله یوش پم پم باندې تیر شوی چې ما ځان سره وصیت نه لیکلې هر شپه به ما وصیت لیکل ځان سره هر شپه ما باندې دومره قرضه ده زما دومره قرضه ده زما د مرګ نو ورستو به دا وکړي زما د مرګ نو ورستو دا وکړي وای هر شپه به ما وصیت لیکل هسې نه چې بس اوده شم او په دې اودو کې رانه بس ساتلې او زه په دغه حدیث باندې عمل ونه کړم ان ترک خیر بیا علماء ذکر کړی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی الوصیت مشروعه سواء قل المال او کثر وی وصیت چیرې په مسلمانانو باندې فرض دی الوصیت مشروعه سواء قل المال او کثر کمال کم یو کړی ری وصیت کول په مسلمانانو باندې دا لازم دی فرض دی سعد رضی اللہ تعالی عنہ مریض او ډیر زیات سخت مریض په حدیث کې دا ذکر راغلی دی پورا واقعیا ذکر شوی دی په صحیح حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه پختنی لاله وی دا الله تعالی پیغمبره زما ګمان داري چې زه د دنیا نه رخصتې غم او زما میراث خواره چې صرف زما لونه دی بل څوک نشته نو نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ تعالی پیغمبر زره خپل ټول مال وصیت کوم چې دا د الله تعالی په لار کې ورکې نبی علیہ السلام ته دسی مکو دا ټول مال وصیت کول دا جایز نه دی چې ټول مال وصیت تو کو کی په د الله تعالی پیغمبر نیم مال وصیت به وکما نبی علیہ السلام ته دم مکو په د الله تعالی پیغمبر مال بدری حصے کما د دې وی حصے وصیت به وکم د الله تعالی د فاره او دا دو به زما دی لونو ته پاتش نبی علیہ السلام توی او پدریم باندې وصیت کوله شو خدام ډیر دی بیا نبی صلی الله علیه وسلم توی وی ته چې خپل اولاد مالدار پریک دینو دا غوړه دی د دینه چې ته هغه غریبان پریک دی تکففون الناس چې خلکو ته بیا لاس نیولې یو سوال کوي د خلکو نه اوس راشي مسله چې واوري مونږ او تاسو ټول مسلمانان نه دا لازم دی نن چې کله مونږه د خپل کورن تلاړو خپل اولاد ته وصیت وکړو وصیتم چې وکړه نو زمونږ او تاسو ذمہ پاریغه شولا په دنیا کې نه د خپل مال د میراث تقسیم شته دی میراث ولې کېږي د مړی مال ده بس دا وصیت وکړه چې بچی دی راځه مکه چې زه سبا په دنیا کې نه ومه نو د مرګ او د ژوند پته نه لګي زما په مال کې چې څومره مال زما پاتې شوی وم په هغې کې به دومره برخه د الله تعالی لپاره ورکړي جومات به پې جوړ کړي مدرسه به پې جوړه کړي یا به د یو مجاهد له یو طالب العلم له ورکړي یا پیو کیو باسی سڑک په پیو باسی نهر والا او پیو باسی بس وصیت کده لسو زرو کده شلو زرو کده تیاو زرو کده تیاو لاکو قسم رچ وسی خود درې می حسین وضعیت وصیت نه کړ خپل مال دوی مدار چې دا وصیت وکړه زما د مرګ نو ورستو به غیر شرعی طریقې په ما پسې نه کوي زما جنازه چې کوي زما کپن د پن غسل د هر څو په شرعی طریقه باندې وکړي او زما نو ورستو چې کم مال پاتې کیږي نو په شرعی طریقې باندې باغ تقسیم کړي په شرعی طریقې باندې باغ تقسیم کړي الله تعالی وی دا وصیت د باندې پرز دی پرز دی کوتیبه علیکم در باندې پرز کړل شوی دی بس تا دا وصیت وکړه په دنیا کې د خپل مال له خورای کستا د مرګ نو ورستو بیا ستا بچو چرې په وصیت باندې عمل وکړه ته په نه ګناګار هغه په بیا ګناګار دا څومره آسان کار دی او کله چې اوسوک مړ شي نو تاسو د میراث په کتابونو کې ویل دي یتبع المیت دا سلور کارونه چې د مړی پسې کیږي یو چې اول تکپین تجهیز دی دغه لپاره کپن دی د مړی نه چې کم مال پاتې شي نو اول پاږی کې تکپین تجهیز دی او دویم تقضا دیونه بیا چې دغه قرضې به پوره کړل شي دغه دغه د مال نه قرضې ورکړل شي او دریم بیا ال وصیت او پسلوس په دریمه برخه د مال کې چې هغه کوم وصیت کړی دی نو هغه پوره کړل شي او سلورم چې ریات تقسیم بین الورثه دا غینه ورثه بیا تقسیم شي د میراث خورو په منس کې دا سلور مسلې دي کله چې وسړې مړشي اول کفن دفن دی دا ته کفن دفن ورثه بیا دغه قرضې به ورکړل شي او د قرضونو ورثه بیا په دریمه حصہ کې هغه وصیت کړی نو هغه وصیت به پوره کړل شي او په سلورم درجه کې بیا په شرعي طریقې باندې تقسیم شي کتب علیکم پرس کړل شي دی پتا سبان نه اذا حضر کل چران از دیشی احدکم الموت یوتن ساسو د مرگ ان ترک خیرن نو ک پر خودل او اغه مال نو پرس کله شو دی پاغه بانی ال وصیت و وصیت کول دا بالمعروف للوالدین د مور او پلار د پاره ول اقربین د خپل خپلوان د پاره بالمعروف بشرعی طریق باندې بالمعروف مفسرین ذکر کړی دی ازیاتم پسرینو و دې دې کې معروف نه چره دا معروف په معنا دا عدل سره ده بالمعروف بالعدل یعنی بالله یزيد علی الثلث دا درې مه سین وزيات وصیت نه کوي بالمعروف بالعدل مولا علی قاری رحمت الله علی دا معنا کړی دا تفسیر جلالین هم دا معنا کړی دا او بل معنا کړی دا د ابن کثیر رحمت الله علی بالمعروف په نرمۍ سره او په احسان کول سره و دې دې نه مراد ده غلی بیا دی آیات کی یو ډیر لوی مشکل دی او دا غی حل الله تعالی وی وصیت دیو کی خپل مور او پلار ته خپل خپلوانو ته نو قران کې خو ورسو براشي چې دا د خو والدینو د پاره وصیت نشته بلکې کسو کا وصیت وکي او کنه ونه کی خو چر د مال پاتې شوی هغه خامخا پاتې کیږي دته او دغه سی په حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته لا وصیت لوارثین د وارث لپاره وصیت نشته دی نو دی آیت کې الله تعالی څنګه وایي چې مور او پلار ته وصیت وکي خپل خپلوانو ته وصیت وکي نو حدیث کې راغلی دی چې هغه لپاره وصیت نشته دی نو څنګه دلته کې وصیت به وکي بس نو یو آسان جواب دی یو لږ وضاحت دی آسان جواب کو چادا کړی دی ډیر هم پسرین چې د آیات منسوخ دی په آیات د میراث باندې بس د منسوخ کیدل دا خو آسان حکم دی بس خبر اخلاص شو ورستو چې حصے مقرر شوی دی نو د قران کریم د آیات چې منسوخ شوی دی په ورستو حصو د آیات باندې ورستو خپل راشی په سورۃ النساء کې وراشی یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین بس دا پاغی بان منسوخ شوی دی خبر اخلاص شو وصیت بنه کوي دویم قول چرے زمونگا استادانو بویل او دیر پا بہترین طریقی بانو بیدہ آیات چرے دا بے حلکاو پرنم تاستو ماویلیو چی کل کل دا حروف جار را پا کلام عربی کی دیر پی یو حرف جر پا بلی مانا سر رازی لیل والدین کی دا لام جار را پا مانا دا الہ سر دے نو الوسیتو پر از کلیشو دے پا دیبانی وسیت کول الیل والدین مور او پلار تا دا مور او پلار دا فارا نا یو دے دا فارا او یو دے مور او پلار تا خبر باندې سپوښ ولې دي دوان کې پرق دي نو مار دا شو ولې چې کله یو کس ته مرګ را نږدې شي نو هغه ته پکار دي چې کړه د مور او پلار ژوند دین او مور او پلار ته وصیت وکي د مور او پلار د پاره نه مور او پلار ته وصیت وکي مور او پلار ته دا وصیت وکي چې زما په مال کې وا زما په مال کې به شرعي طریقې باندې میراث ته تقسیم کړي شرعي طریقو په کې وچلوي دغه سي علماو ذکر کړی دي دا خبره ذکر کړی ده امام رازی رحمت اللہ علیہ ذکر کړی دا او دغسی نور علماء هم دا معنا ذکر کړی دا یو بل معنا چې زمونږ استادان به ویل نو الی الوالدین والاقربین مور پلار ته خپل خپلوان ته دی دا وصیت وکي چې زما د مرګ نو وروسته ما پسې غیر شرعی صدقات بنه کوي غیر شرعی صدقات لکه دای درېم پسې وکړل دای پسې اسقاتونه وکړل دای پسې ومه وکړل دای څلويختی وکړل دای کریزه وکړل دا سیزونه نه کوي ما پسې بغیر شرعي خیراتونه نه کوي اسقاتونه ورابسې نه کوي او دغه سي کرچانه مال نه پاتې شوی نو علما وری کړی دي چې هغه خپل مور او پلار ته خپل خپلوانو ته وصیت وکي چې عقیده بر توحید او ساته حسنه چې زره دنیا نه لاړ شمه او تاسو چې عقیده بر توحید پرېګ دی تاسو د مجاهدینو د حق پرستو مرګرتیا پرېګ دی دا سنی کمال اسنه چې زما سترګې پټی شي ته قبر تلار شمو تاسو بیا جمعات ته خوا باندې نه ورځي نو ال الوالدین والاقربین دا معنی ده دا لام په معنی ده ال سره ده شرعی وصیتونه دیو کې بس خپل بال بچ را جمع ک خپل ورونه را جمع ک اے په مختلفو طریقو باندې دا وصیتونه ک یو ځل چیرې ورونه تری وصیت وک نو ما پتن لګي که زره دنیا نه لاړم نو ګورې د خپل دین خدمت وکیا د قران خدمت وکیا د حدیثو خدمت وکیا خپل عقیده پرېنک دی ایمان پرېنک دی خرص نشه بس دا چره وصیت وکه خپل مور او پلار ته مکه مور او پلار د خپل بچو ته دا وصیت وکي نو د لام په معنا د الی سر دین قران کریم د غایت ته خپل زیبانی پاتې شو او معنا او مطلب هم ډیر جد بهترین نه وته حقا علی المتقین حقا علی المتقین دا حق واجب دی په حق ذالک حقا دغه حق چره واجب کله شو دی علی المتقین په متقیانو پرهیزګارانو باندې تفسیر المنار لیکری دی دیز کیره متقین نو مراد تیرے المتویعین لکتابی اغا خلق کی اغا دا اللہ تعالی دا کتاب تابیداری که ان کی رپاغی بانی دا خبر لازم دا او سوک چیز اللہ کتاب و قانون نمانین و اغای قسم نمانین المتویعین لکتابی تفسیر المنار دا غمانا ذکر کری دا اللہ تعالی دی منگا تا سو طول مسلمانان تا دا عمل کولو توفیق نصیب کی نن سبا او گو رئی پا معاشرہ کی او سرائی مرشی دا غی دا مال سره خلق لو بی کی نه پکې هغه شرعي وصیت شته دی نه چې دی او په یو شرعي طریقه باندې دغه مال بیا نه تقسیمیږي او خور لوله خو کې سره سو حکم نور کې لګدا چې سره دینه پیدا شوی هم نه هغه کې منی هم نه روستو و ان شاء الله د دې تفصیل په خپل زبانی کو چا چې رچا حق د خور لور حق وړلې دی د تبو برباد دی د حرام خوړل دي ناجایز خوړل او اکثر داسې ډیر خلک په دې معاشره کې هغه په دې باندې مجرمان دي یاره وې زمانه نه اخلي وای بس مې ماته بخنه کړی دنو اغه ست پتا باندې وس نه رسیږي اغه زنانه ده او ته توې چې زل نه در کوم نه بخه مخه دا غسی وای چې بس مار ته بخنه کړی د مالې مرکه ته تو وای او تو وای خور راشه ستا دا حق دی زما او ستا پلار چره دا پات شوی دی دا زما ک پات شوی دا مونږه تقسیمو ک ستا پکې دا ته چې په هر سکه ته ترسی وای اغه بیا ته ترسی وای چې بس دا زما شوله او پاغه باندې بچیم خبر شول پاغه باندې بل سر ټول خلک په خبر شو اغه بیا تا ته ورستو راوړی تاله درکې ځان له خرڅه یاده چې نقد مالیت دی داغي د پلار نمال پادشاه ری پلار دی پات شو رونه راجم شوله خور ته ویل چې خور منګه د خپل پلار میراث تقسیم ک ستا پکې د شل لک افغانۍ رسیدلې دی شل لک کالدار دی پکې رسیدلې دی دا واخله غزان نب کی گاړه اخلي غزان نه پیار سکے داری طالب بیا واپس در کیزه نو چې ورکه ول نه غاجزه بخا مخا و چې ما ته ماف کړی دی چې ورکه ول نه یو هغه چې نه راکې خدار دې سی وته ويم چې ماف کړی دی وته حقا علی المتقین فمن بدله بعد ما سمعه فمن بدله نو چا چې بدل ک دغه وصیت لره دی آیات کے اللہ تعالیٰ زورن ذکر کئی پا بدلولو دا وصیت باندی فمن بدلہو نو چاچی بدل کداغ وصیت لرا بعد ما سمعہو ورست داغی نچی دا اوریدل یا غیل را بعد ما سمعہو دا ہو زمیر دا سمعا یا پا معنی دا اوریدل سر دی پا خپل اوریدل او یا دا سمعان مراد دی که معنی دا علم مراد دا یعنی دتا پتہ لگی دلی چی دی سری دا وصیت کرده دی پا دی دو معنو پسی می خدیر تفسیرون زانمی پسی وکڑاو نو یو تفسیر کم پیدا کلل دا غمانا او استادان بدا غویر لچه سمعا کی دا دو معنی مراد دی یو معنا اوریدل چه دب اوریدل بخدای چه سڑای ملکی گی دا اخوات ناس دی واغو تا وسیت که یو دا تا غوگ نیولی دی وای اوری دویم معنا دار چه دا افدت اخپلا ندی اوریدلی خود تا پتا ولگیدل چه دا پلانه سڑای اوپاد که دو خپل اولاد دی دا وسیت کلی و دتا هم پتا ولگیدل دو تا خی یقین راغی چې دا خبر دسی او بیا بدل کلنده ګناګار دی دغه دوا معنی تفسیر مظهری لیکلی دی بعد سماع قول الموسوی دا بعد سماع قول الموسی دغه وصیت کوونکی وینای په خپل واوریدله او وصل الیه وتحقق عنده او وصل الیه یادت دا خبر را ورسیدله چې پلانی دا وصیت کړی دی وتحقق عنده او دا خبر د په خوا کې ثابت شوله تفسیر مظهری لیکلی تفسیر جلالین لکری دی بعد ما سمعه بعد ما علمه دا دیده که دا سمعه پا مانا دا علمه سر دی دو معنی دو حوالی می رتویلی بعد ما سمعه بعد ما علمه تفسیر جلالین وی تفسیر مظهری وی بعد سماع قول الموسوی دا وسیت کون کی وینای پخپلا او ریدلی دا او وصل الیه و تحقق عنده خبر تر رسیدلی دا نو فمن بدله چاچ بدل کدغ وسیت لرا بعد ما سمعه ورست داغنه چوریدلې دا اغه وصیت لره یا دا پوی شوی پاغي باندې د بل چانه پوی شوی فانما اسمه یقینا گنا داغه د گنا درې بدلولو د وصیت علی الذین پاکستان باندې دا یو بدلونه چې بدلې د وصیت لره چا چې وصیت بدل کنو دا پی ګناګر فان الله سميع علیم یقینا الله تعالی هر څه اوري علیم پوی دی الله تعالی په هر څه باندې الله تعالی په هر څه باندې پویږي خبر دی دے کہ ڈیری دی خدا و تاستا یو حدیث پہ بیا بس کما ابن کثیر رحمت اللہ علیہ حدیث گر کڑے دے زان لاغ تفسیر کی بیا او گورے حدیث پا وصیت کی اخوا دے خوا کول دا ډیر زیات عظیم گناہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان الرجل لیعمل بعمل اهل الخير 70 سنه یو مومن مسلمان او یا کال د جنتیانو عمل وکي او یا کال د جنتیانو عمل وکي بیا نبی علیہ السلام وی فیضا او صحاف فی وصیته کله چې وصیت کین واغه وصیت غیر شرعی طریقې باندې وکي پيختم له بشر عمله نو در پر خاتمه چره بد خاتمه راشي نو فیدخل النار نو دا جهنم تلار شي او یا کاله د جنتیانو عمل کړی دی خو کله چې له مرګ وخ راشي وصیت وکي نو وصیت دا وکي چې ما پسې ورستو دا وکي دا به وکي دا به وکي خې جړاګانی به وکي واسه د سیونه وای د خلک چیرې در پلار نه چره تنگ و د سی خخ ک یا دا سیونه وی چې یا سی وسره پر و خخ ک بس او د غیر خیراتونه را سیونه ک یا نور چره نو چې چا د وصیت ک او یا کاله د جنتیانو عمل کړي د خو چې وصیت د شریعت نه خلاف ک الله تعالی جهنم ته بلر شي نبی علی السلام وی او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل و ان الرجل لیعمل بعمل شر 70 سنه یو سلی بید جهنمیانو عمل بکی او یا کلا د شر عمل کی بد اعمال کی پا یعدل فی وصیته خو لیکن پا آخر کی دا وصیت پا شرعی طریقه بنیو کی نو دا خاتمه پا ایمان شی پا یدخل الجنت نو دا جنت تلار شی دا چر تلار شی جنت تلار شی دا وصیت دوم رای و مهم شی دیخوا نو دا سوک چیز مونگ دا آواز او رای نو مار تا احادیث ویلو دا قرآن آیتونو میرتویل را او په اول ورځ باندې دا درس شروع کاو نو دا ملیو چې درس تکینو دا درس وایو نو به دې باندې موږ عمل کوو نو دا وصیت خو څه خبرند وصیت خو د مرګ نو ورستو نه کی وس پرې زندګی کې وصیت کول وړي بس ان شاء الله دا څه وکاو کنه چې خپل خپلوانو سره ملاو شولې خپل ورونو سره خپل اولاد سره خپل بیبیانو سره خپل مور او پلار سره وسغیت دا وصیت کوي زما دا وصیت دی که زه وپات شم او وروسته زما په مال کې کوم غیر شرعي طریقې وکړلې یا په زما په جنازه کې زما په کپن دفن کې نو بس تاسو به دغه مجرمان یې زه دغه نخلاصې ماپ سی بغیر شرعي طریقې نه کوي بس ته اخلاص ولې او کوړان چا بیا سو وکړل جوغه په ګناګار ته په غیبن ګناګار نه فمن بدله نو چاچ بدل ک دغه وصیت لره بعد ما سمعه رسو دغه نه چوریدلې دغه لره یاد ته دغه علم راغلی فانما اسمه یقینا گنا دغه د بدلولو علی الذين پاکستان باندې یبدلونه چ بدل کی غ وصیت لره ان الله سمیع علیم یقینا الله تعالی هر څه اوری علیم پوی دی په هر څه باندې فمن خاف من موسی جنپن او اسمن فاصلح بینهم دی آیات کې صلی الله تعالی یو بل خبر ذکر کی د وصیت سره متعلقه عام مسلمانانو ته او دغه سی دغه څوک چې دغه وصیت اوریدون کړي هغه ته الله تعالی د اصلاح کولو ترغیب ورکړي بس ته چرته ناسو یو سړی مړ کیږي او هغه ډیر بربادي ویلی په وصیت کې او وصیت کې رسی ویل چې ځکه مړ شو مانو ماپ سی بډمان را ولای دوه درې ورځې بغړی کی ماته او دغه سی ځکه کله او پات شو مانو ماپ سی بغیر شرعي طریقو باندې خیراتونه وکړي ما پسې بداو کوي زما له مرګ نه وروسته چلې یو گرجه به جوړه کوي یو ډمخانه به جوړه کوي یو شرابخانه به جوړه کوي خو غیر شرعي طریقې باندې وصیتونه وکړل بس او هغه وصیت تا ولا بدل که الله تعالی په دې کې ته بیا ګناګار نه بس هغه به وسوي چې ډیر غیر شرعي طریقې باندې هغه وصیتونه کوي نو د هغې منل په تا باندې بیا نشته دی فمن خاف من موسین نو څوک چې یره کوي من موسین د وصیت کوونکي نه مفسرین لیکلی دي دې ځای کې دا خافه یریدلو معنا د دې صدا نو دغه لیکلی دي التبصیر الوسیط لیکلی دي وای من خاف من موسین دې ځای کې خافه فمانا د عالم سره دی یعنی څوک پوی شو د وصیت کوونکي نه پدې بدل او پدې غلط وصیت باندې دا خافه فمانا د عالم سره دی علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی توقع وعلم د د توقع راغله امکان راغې تمې وشول دغه نه چې دا غلط وصیت کوي فمان خاف من موسین څوک چې وېری دا وصیت کوونکی نه جنا پند کګیدل نه په خطای سره او اسمن یا په ګناه کول سره قصدن دا مې زه دوه فرق ذکر کړه خپه دی معنا کی ترجمه کې ته فرق وکړه دا جنفن مفسرین ذکر کړی دی مایلن بالخطای فی الوصیه یعنی په وصیت کې خطا شو او اسمن یاد چې قصدن ګناه وکړل او اسمن قصدن چې ګناه وکړل دا غل دوه فرق شو نو چې هر کله دا غلط وصیت وکړه مفسرینو داغه یو څو مثال ذکر کړی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ داغه مثال ذکر کړی دی لکه بعضی وارثانو ته وصیت وکړي او بعضو ته نه کیا لکه وای چې زما پلانی بچی له زما په مال کې میراث نه ورکوي دا یو څه ګناه وصیت کړی دی ولی هغه ستا اولاد نه دی یاره زما دی لوڼه له پکې نه ورکوي نو دا ګناه وکړل امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وای دویم یا اذیت ورکی د سلوس نه زیات تیرې وصیت وکړي وارثانو ته اذیت ورکی په وصیت کولو کې دا وای چې زه مړ شوم نو دا ټول مال بچره دغه ته ورکوي په دین اسلام باندې خرچه کوي دا هم د ګناه وصیت وکړه د درېم حصې نه زیات وصیت نه کوي دغه سی علما لیکلي دي وای د دې وصیت نه مراد چې دی وصیت دی په بدعات باندې پناروا باندې وصیت وکړه نو دا جنفن او اسمن دغه مثالونه دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دي فاصلح بینهم صلح وکړل د دې په منځ کې فلا اسم علی نو نشته ګناه په هغه باندې ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی دې بخنه کوونکی رحم کوونکی فاصلح بینهم دا بینهم ضمیر چا ته راځي دا دی وصیت کوونکی ته راځي دی او چا ته چې وصیت کړلې شوی دی یعنی دیو جوړ جاړې او که اصلاح وکړل یا بینهم کی ضمیر راجی دے دی وصیت کوونکی تو دی وارثانو تا ادی پمن کی صلح وکړه یعنی د دې دا وصیت خلق ته د سی ویل لدی وارثانو تا چې ستاسو د مړی وصیت خود سی کړی دی خو ګره تاسو دغه وصیت چرته قبول نه کوي دا وصیت دی تراوړه وای دی شرعی طریقې تراوړه بینهم پمن دی و دی وصیت کوونکی کی او پمن د وارثانو کی صلح وکړه فلا اسم علیه نشتری گناہ پا غبانی ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ تعالی دے بخنہ کون کے رحم کون کرے نو علماء لکلی دی کچا پخ پلی زندگی باندی غیر شرعی طریقی باندی وصیت کرے دے توبہ دی اوباسی اللہ تعالی بے معاف کی اللہ تعالی بے سکی معاف کی اللہ تعالی دے معافی کون کے اللہ تعالی دے رحم کون کے